nake moiga orato somer bwango iga singe cyo kingaki eko tananga mondo tayo rwate bukora some ama somero muri shi ah eh matae kumine nyairenda Eke bungo kia bitato pake kia bitano na kemo na oto otimbo kayo chinsa eningo teya soi ka kala soma won Inga na lina na liga tebanga ogo kwa kwa ya anu mabatizi E kala keria omoruo tiaro te akai kwa chingu maigoro ya Yesu Aga tebia basomba bae Oyo nere ya wana omobatizi Ogo kiukuruwa saba akuli Na kere kio kwa kara chingurwe cho chiwa kora emere mo asale. Na ki erota konya obuatire yoana. Omobisire. Echera ase ngenje ya erodia. Moka Filipo, momura omwavo. Ikiagara yoana amatebeti, taiboro nge, asoro kamenya nere. Goika, akaligia kumoita, kurende, akairoka, abantu. Ikiagara konya vanchirenga, yoana, nomu vania lenge. Ono, kia mono. Ya kada ki ma ji ba sama ya kin de ne no kona na gari wa te mi ko ono e ma na le ende ya to ende re Abana wa minto ekena ta katoligere nya iga asomo gano yo moke iga neke Yohana konyobeiro okole mere memiya abantu baigure chinkuma chemere mo Yohana akolire in creating eroto monyene na ekera konyara kobo okole mere meye igemiya Na mono yokora ndiye jina kubatisa abantu amangana akaranda chinsa mochionki na ngakiende ega ikiranga amangana na kibona aranda ega igoro ya Yohana oyu na amangana Yesu nara agasoa na Yesu nera agasoa abo korandia bono ga Yohana nikakare kwereza nga ekera nangana ya korekanire igara ndiwe kori poti bari kuru maera nga nkikia gerete Yohana kobekwa asechera nkie para Yohana goitua na kia sabe ke munge kikia kane agoteba nga Yohana niga goitua asenge nchua atelenete asogoteba ekene atelete nkere kieki Kitabu ekitwari gereria kia Matayo ikumi na inye ikibungu kiaye kia bine nigagoteria omoruoti oria erode ng'aki aye erode amang'ana aya naria ng'aki teri muya omonto boira moka muromi ino omuromu abe erode ng'aki aye korokwa Filipo bono nkiekogera Yesu Yohana akomoteria amang'ana aya Niga kumokane nga teri vya erode oido moka mumuromi ino ekiara kufuakse kana na mariko taliko tema boiko Yohana angetabu kia somete kiara kukua na manganai oyo mwanyi golele getabu kia abarawi kumina isano na isato eke mungo kia yei kumina vitano na kemo abarawi kumina isano na isato Eke mungo kia ye, yei kumi na vitalo na kemo. Uriola kwa somo ikilo, Leviticus 18, verse 16. Na kiwa setare kwa kuwana, walimu anyoli. Hello? Yeah. Eh, kelas yang omong na masak ya, tapi tak. Tapi tak nol eh. Awana, awam ni tu balik mukum ni uti mana orang? Nanti kau buat apa? Kau edi ogi edi ngaji mana? Dia ingat dia ni mana? Dia ingat dia kandi buat apa? Goodbye. Hello, ya no mi vuelto a Mauricio. Bueno, Juan, y de buena forma. Llévate de barriga. Tú vais a escoger a un coño como a un buscado, es que no, buscado, ale, mollo. Y una vais a 40, o bovisa. I'm going to go to the house. Ono bia mono bogete ayana mangana amaruru ekero umuru amene yoano mo participate chico so yoano yo ko batisa ekera hotelio erote kene ngaki ayerote mbobure wa kolira mamocha manene amamocha wa kolira alia kwairire mukamu murumino kwairire mo apiri po murumino Ono te por yeria mangana ina kia ho so a se grenge le dio dio monto ko pero de na kia ko igwa na e ke ra mo te ve tia mangana ya iga e ke era bono aro a kanyara ko va a ko peka o songo o o pisa bo ra sai da tia e rode na yoano monyene Ono e ke ra re ho so igo Okorenge lenga moka siripoyo oyotiero muboraka onyorio musacha moka mumurumu abo omonyorio bwagire kumoya na indo mako mukani nyatage ende kobera monere gosoka ma monere zeren koigwa lenge bia Don't open too much Igoto konyorenga amalika kwene kelenga umuru otierote akaiwo bororo omokungo aye akaiwo bororo erota akaiwo nganga kiago koranyo renkera yongo ito yohane kiagera motevi kiriki arenge kende awanchwa asenge nchiyoko teweke emekyo erota akarange renga kiago kora igako moita hono lakini na inde omo ntoyo ila abantu bamwanchete omo ntoyo ila nigako kore mememi ya omo ntoyo ila iwa muna erota vio kako nyara kwa mungu kwa soma angege tabu kia Mariko isano nemo mugaka posire Mariko isano nemo oso meke mungu kia ye gate kumi na vitano na vitatu Mariko nisano nemo ike mungu kia ye ekiagara erote na irobete yoana konya omanyire nga omuntu omurunge omuchenu akamurenda omuchenu akamurenda kaachi akomoigwa araichana mono nonya nabo nigarenge komoigwa nomogoko wano mwoyo nara kwa sabata indo ane ikumi na kianda ehiye iwa soma irana imari kwa isano na yamo ikumi na kianda naona hata kwa ucha ake na indo soma ororo imari kwa isano na yamo ikumi na kianda imari kwa isano na yamo ikumi na kianda na yamo ikumi na kianda na yamo uria erote akaba noko gecha sante akarigia kumuita kurende tanyara karati rano ye kukwana nga akarigia akatuwa noko gecha sari walimu buwate mkuyege songo onde naro buwate mkuyende kukwana nga erode hihada kororo agene si Yohana asenge nche ya buwate kanga nero liyo buwate lakini yona hata kori ya ringa kii kemungu kie kumuna kianda ekero Yohana ucha kere kumuna isano isato Yohana batuwa lideva koele lania igat Yohana na Herode inki Yohana wate di Herode ni yako motedia ama ngana alituwa soma kumuwa warawi ikumuna isano na isato ekemungu kie kumuna vitano na kemunga teri wia onyare kwa okorara mkamu mromi ino oine rote okani wa yohano omukani li omanera teri wia it is not lawful korara na mkamu mromi ino wono ama nana ayo ekirako mwereza igo na kieko ya Mariko nerako ya ereza na Mariko na Matayo nanya kuwanerete lakini wono Matayo Mariko ekero Yohana kweresa omoruo tiokoro kwerota manganaya akomoloro gabe Herod ebintu wakorire nebibe omosubate omomuromi nenaeroko ira erota akaigwa ororo nakekeke mungu yeikoro na kianda agoteranga Herode agatware eriomana amonango na Yohana nki atwarere eriomana abana ba minto na asenge ekyo amateri ekeene nga aye Herode wakorire bobe ase okorara na mukamu muromi ino oyi okoro ku Piripu wana asenge nki eyo nki gekoba egento gegocha neke Herode akarengeria akarigia enchera yogoita Yohana asenge enche yaki amoteria ekeene nga nigakoiga mukamu muromu abo bono ekero amoteria igo what happened Yohana omoeresia okorire ebiasara biaye Herode oyo okogenda nka oigwete obororo lakini na onyoko henda nka na moroto oko henda nka moroto kuyano chibuwa ye noroto nga na moro unoya abanginamba to maete kero tole vya ne kero tole vore abanginamba maete kera manganare vya ne kera asara yete niga au kuriye kuruo mwishio koro atingi kinchiro ororo Oma yang agak masalah yang kau hilang orang tiada kau mohon akhir itu tidak maju umo ini yang corong muka kau juga aja wujud ini kita bosku ayah ini bosan kalau kau tidak mulai ini aku negara di bunga bos ini orang mau asyik mungkin akara hilang orang orang yang kira kau bor yang ini bosku dia kau melomu rutu no umo rutu kau mana baca itu lebih direngger dia ayah berasal dari umo minyak ye Nekero masa anga munomo ngino yoye. Aka mwereza na noma nyetaye. Nigo na nyorida mangana manene. Neyoke umane na yoana. Umo ntoyo nyasaye. Umo ntoyo murungi. Umo ntoyo muikiranu. Umo ntoyo muwege nwa. Tuwagandi. Neyoke umana nere. Nki mwale kumuna. Iwa muna anteria. Nga. Neko mocha. Oko nene kero na konyoma. Muna mukane. Ekero kwa limu kamu mru nito piripu. Bueno, es que era mujeresa y gaba ancho. Oro, mi novia, camaya, coigo, no, volvemos, no. Bueno, yo me haría arengue, o me visa a arengue, gatilla, yoana, na erode, o guambo, keiri, o chia, asomo, asomo, kungo, oye, o kungo, oye, mere, a cañara, bueno, coigo, o monto, o que chile, yoana, un chiamo, que chera, a tener conducción de agramon. No, chiate, premen, yo me voy acá. Na kia kaya kaya nwa ndi ye hivye wano naboroche maswari ayumo mino ya koveka ime yae akamoto wanya nabere higa wano ikari ya tori ye nchera nga kutuwa wakora e nchera na ile liye ye manya eroda akawamu wa abantu na utuwa somo kwa seda kia matayo matayo ako ripoti nga yohana amene eroda akawamu wa asengeche ya abantu na abantu mba maete yohana nganumbu vani Na abantu kwa jawa amu yege nire. Na abantu kwa jawa amu me no monto tenene boronge. No monto ukuwa nereke ene. Lakini kena ukuwa neke ene kia saba antu. Akote liyo hote uganeye ate uweke ene. Akagechiwa. Akaiwa bororo. Akaiwa na onyandi yale kumanoka asae erinde taro na amanganaya. Ono, ekena uko liyo liya saba lika yugo chinse. Niko wako nyoranga. Kinga kichi ya ika. Uyumono akenda. Ote ili mokaye. Ekirata ili mokaye. Eki umogano munome. Uono. Wakakenda kuchiko ikaransa. Na koroveria. Inchira ki. Engi ya wala nyore. Mamo tege yohana. Mamo nyore. Mamo buwate. Neke wala mbuwate wakoreki. Mamo ite. Ama nchua marika wante. Elia nga kichi ika. Nekerenga kia ika oyerota katuare yendo mwoko ka e birthday ne yuko niyoko imoro kwa ye liga ikaritu koyoko imoro kwa ye akanyara kovo kwa aliga ni avanto na kovatele na mwano mwensi ni mwaliga ni mwoyiki aso sangeleka no wose mwoyiki aso ni tukoria neliyoko imorua waserekea ni tukoria neliyoko imorua wochenge ni tukoria neliyoko imorua abantu bakaruara ari amona anye bagacha erinde banyare ko bakoragera kubwate kana muno muntu oti abarangeri for sure they came abantu bagacha ne kero machete ono moyure omo minoria ekerate betiwe nira kieta kaswa ko lien bin agaswa ko lien chera nira kiwa konyora bawate nawo no sachoye Vaito monto nyasaye okoro kuyoana. Omongi na oria. Bono, ekero ere prior to, eri tuko liria, liya e party day, ye hochi woikira. Waka ramba, numu gako ya wakasiba. Bono, ama antobatile, esere, yoko imuru kumuru wati erode, abantu bakaragira bakanywa bagaswa otenga enyaroka ya erode enyaroka yo moise koyo enyaroka yo mungino yo mukapirip abacha orege de chianga chinyenge agatenga agatenga paka abantu bakalire ebyo bakagoka. Nyuma omuyoka ataratenga omuruoti oyo okore ogokiika abantu ondi omuyensi oratenga ega oratenga ebya kanisa pakagokia abantu baane ega n'amaisaane omuntu oyo kendi yonsi aransaba ase oboruoti oboiga nabo nkonyaraka oba nkomwa nabo nkomwenusia oboruoti bwane bono egento natekorarigereri na eki okorenge eiga omoiseke obwere onde nere biekotengete biekobwa abande igo ntete origerari bwa obori yani kwarekorora abanto ori bagotenga ase etansi enyomba eria yani moiseke bwere onte aba bande abonekero okerie riabo nabo okorora ng'a obong'enereri mbo corruption nerabwe then omosuba ati oye akamagotere na agatenga kabisa bono oinyorete ng'a monyoroka otengire nainde ise nariete eira monto onde oratenga agokia abanto baye bamwakere chinkobi baibubia oira bakomwenusia oboroti bwaye bono omonyoroka otengire ogokirie abanto rigereria omonyoroka osakogenda omuntu omotanganage okora consultation asae ming'o nomong'ina oyore ng'ina ekeragenda akamotei ng'a mama igo muna tatateba naende igo muna natengire naende muna abanto bagokire bono nkioroke nkogenda amosabe marika agonteria ng'a omong'ina oria akarigeria agateba ng'a mono twanyorire enchera enchera yaigokire genda omoterie akoe omotwe oyoana omopatisachi omong'ina nki agosabere omotwe agoteberie omwana aewe omotwe oyoana omopatisachi nki omotwe oreka omokonya ase oboruoti bwaye omotwe orikaia ao chikooni mbiasachi oreka omokonya igo ntete oakiesa abwe nakwara arigere ng'a ine gosa nki atare gosabera emibo asabe chibesa asabe amari asabe emegondo asabe chinyomba asabe chinganire chiombe nki ekogera gosabe omotwe weka moinyore egende kwegera igoye erioma nase chinka namatunda aye abana baminto ase enkeria yabo erode namomure omwao marehemu pirip otigire omoboraka maega omosachi ore omokereire igoro obwateire igoro naende namanyete ng'a nigo yarenge mwaminja yokogoni kwa nyasaye eki na ekebe ase okogenda na mokamo more omiro bono egento ekenge chietigosoabuya ekareta emechando na emechando gekoreta kiaretire keiniwe orobiri mpaka kiabekire abanto bomonene omosombo nyasa oitiru ase eng'encho agokwana ekeene bono abekonyarekana ase obogima otomenyete ari ase chinka aire ase tore chigasi nande onsi ase ore ase chikanisa nabekonyarekana ase enchera eye neria omonto okorire ebinto bire ebibe naye kero okomweresa na egento eki na ekebe niga koigwa obororokianda ya ikomi naye kero aigwa obororokianda ya ikomi oring'a ase konyora eria orie embeba niga gokora ekiagere eri nariaraisaneka ibubuya lakini naende ogenda otigereerie ng'ase engencho omonto yamanyekanete naende abanto barore ng'a twakiramire nere okiria ochwago osabera obeka amarunse erinde asabe anyore yavenyu rituka eri maraetere agokore gochiaria muna erota agokora abana baminto morocha ase torwete chinka abasomba banyasaye abarandi banyasaye barigi wa senchere yo abalinsi barigi wa senchere yo ekero baho tangasa ekero baho kulera ekero baho kana obobe ase kenyoro nekero akwane obobe ase kenyoro abantu bose pi bande mbaro bali batateme ni boronge muna yoana ama wonjo koro lindo yo ama wonjo kera yoana ekero abasani bohocha omoni no boronge muna bono yo moka pire eke omoru oti arete te kere ngera lieke iga kandi ya mwile neti ya mwikaransi nga ya ya aye no omoru oti ono mwoto nyasaye titoko nyaka watoko mwile kiara e kiara ama antoma nyasaye mbali koiru kiara lakini asenge ncho amanyi asenge ncho saitani konya tuvire vire ngera liviyavo otuvira maisha avo mbali kutakaba ingu na matabu mbali kutakaba maingu ono onto nyasaye baga ikiranga one okora akora litani nekera akori nyo akure ya lito nyare kinga ki choko menya vya na tori era asagari omu onto onto chandete omu onto gerete ndete omu onto gerete na tuare chiarisa no omu onto yonyasayo koro kuyoana nero tete kondusiri nito monu uruaso mosacho ono muruoti wane yende gioka kero noko mokora ine asenka asuwa kimabu hao ase kanisa ivore muka erote useni ivore ayinaye kwa vile erote wa mwenyene teroko liyero kwa kimabu hao ase nseye ekeroko liyero ya sobo kore libu hao ase nseye ekeroko la ama randi wako utenene wako tezi kuse wako utenene kanisa wako ananga vami ntomo rigibu wako tuko mwato nyari muta hako ilangora mwageda mwaweka na amo kero mwaweka nilamo mwasu wago wake sabu mwatuwe map nga kimoko mokora moko moreta ngora paka moja konya ngora nga lero umorandi wikile binta wone endo kero noko morose lienda agera in the process yoko morose lienda agera mwaweka kababa mwaweke rio mwamureke resumo okwa umosombo nyasaye kera okwa elioki umukungu oyo muka erot oyo muka mumuru mwale erot ekera kwa aote inyaruka ya ye inyaruka etala nyomu kaye ko yomo tuo oyo ana nomo nyaruka ota ingo moliri tare kubori na tata ate wange uwa mali amali narara nkonye mbenye buje na abana bana omutu oyo kalingo jikonyo oyo ana saitani agatuwa mango abo agatuwa ilengela lidi abo agatuwa maisa abo undete yore kwa lengela li weta anye ogoita ekera abana wame ito liyo mwana liya soira ase chinka cheito ekera liyo mwana liya soira ase rinyoro oo visa nigo moko randa kogele la buwa randa muno mwole lori wende la ekero viso buwa randa leire koranda wome gento kiego te gya reta maiga yaye na makweri inki tuwa osa wa makomu asomu kano wumo ojo wa wumo padisaji na erote na mokai nkenyanga abantu ekero komoteri ekene bose ekero oranteri ekene nigonda ike epoint yokecha gose nkwange onye tingo kwanga nabonda aligie nkera naende nsekonyore avenyuene nabongo okora nabongo oito Herode agaita Yohana ase ng'encho okomoteria ekene ase chinka chita abana ba bintu barenga tweitire twabutoire mitwe ase ng'encho batenenire gokwana ekene ase igoro ebibe togokora mbarenga tweitire mbarenga batindekire ase ng'encho yaito mbarenga twabeire togoparticipate gose togochangia asa makweri abo eroto musacho orengo moruoti rikagotumia obongo akagenda akora consultation asomo ninoria omunwele akamote edulete omot bautoro omotwe baito musombo nyasaye erote erikda kore bori ngala kinyo woita nyasaye okanire ele ndo kende ya kabel onye nyasaye okanire ngati mo genda korara na mukamo muroni no inkyo ochero roro ono naona iko ikiri abu ebinde onda boli swali onda mente kubwate kana namna kuwaligereria mangana aya oria otenenerete coordinator na irani ri mupira go cha sore ebindo eri baga onda mente onda boli kubwate kana nga inkia kuwaligereria bitunda osa o amamo yo riomana asenka na kirikorete mechande ngani paka yareterera abantu abange bakubali innocent piamono sano molisia ase tobiki kwala tringi ya sana yoro ya rodea na mukamu mwa umwabo wangi na wabu wata mwana wotara aswara very complicated wana alia sicho sebu wa vendete mungu nero kwa sicho sebu wa wachia kasi unere mbaru umu tuwe nyomba kiwa kuwa nere kia koba ono lenda lami nto na mwa kekele hizi balitu wale ngoro rongo yule toki kiuna ya venda na wabu wata kita yekanka iga tuwale go changira mangana yongo ngao ndu wata mangana anda changire Alo. Ya mwana mwako wosira sewi baba. Ero. Mwana mwako mbure na ayo mulisi na ayo mbiya mwana sama hana ya kuwa letiri. Ako samba, ako samba. Mwana ayo ako samba akuruwa. Akuruwa yunu mwurelo. Wana mwana ya eza. Wanyole ndo mwaka tawa wangina mwana ya nabatu kire tutuansi. Awa waka na awa angina, onya awa angina wajikuwari mwamono. Wana lende na onoche, umu mnoe, vintu wako lide. Vintu wako lide na mwisi koe. Ando mnoe kwa uliwonga, imbalenga. Balenga wa itira wantu. Balenga wa contributile kukukua wante mechanda ya wantu ya saire zinyomba. Nanya mina tole wote sekuri na wala nanya na ebinde binde tuakolire bibinge ebibe binde byoku. Wana mambo munoega itire itire mumuro mwabo kuda. Nekia muitira neje na inkirega diabu kiagara. Wana lino nanya bangi na watu itire tuakolire binde binge. Saitani emejane wa jagete kupa. Era jagutu kurkara adi cha chakirit lakini rende mbia mbia lakini akara kwa manyire ikuya gote biri ukuno kurwa kanene a kana ini gwa mahana ayo mahana ini gabaru mutte ore dimuno mugambia kole bi devyo ndipi nore je kya kana tika tia na gata gote ya muite dia la na ri ba gata guara na ego ta guara ko nun ko ego ta guara ma tu ko rata guara na gata na sa ni ga kuri ke ri ko ni go no mo no na ya na ego na ma tu ko ta ye rata guara na sa ni ga ri ke ri ko ni go go na na ma ku ro ma na ma na na tu ga na ta ku ri ye ta ra na ki na i ti ki ta ga na ta ko ra awang na ba ba ra ba ke ro na na ba ga ka ba ba ke a ba ba na ji i bi ga ri ye abayeteire bayeteire wanatukatasemia abana baitu nanda nyandigie kunyarekana abana batuka baigwa mang'ana lakini anda yana nayoja bamukongu mono kurende nyasaye tukatakwana iyomwana omulisi amang'ana gwategeine amayamana ntukunya kunya iwewe nabanywera nanda tuiwewe torasari iyamwana omongu naroda so komentera okuya amang'ana ayio iyamwana sana ando ondolio wekinaira mangana ya kwa igure na kia agenda ஹலோ. ஏ அஞ்சு நாளுக்கு வேணும் செம்மையா வகாக்காங்க வகாக்கா வகாக்கா உங்களுக்கு ஒன்று கொஞ்சம் பூஜை மனக்கு போகும்போது என்ன போயிட்டோம் முன்ட்டு அவகாக்கா இப்போ இங்கே வைக்கிறது கனிசா பபுலாத்தா வக்குங்கு நான் பபுலாத்தா வக்குங்கு பாபா நோம்பாக வேண்டி அவகாக்கா வாங்கிச்சு கனிசா போயிட்டு போயிட்டு நான் ஸ்துருவத்தையும் காக ஆடிய நானும் சேர்த்து வச்சிருக்கா இக ஓன்னோ மங்கனா இயக்கதா கேரேகா ஓயோ மின்தா வாங்க நான் வாழைங்களும் வேணா வாக்கும் ஓவே அவங்க சிவகசாமி ஓனோ இங்க கித்தறி கோயிக்கா அவங்க மங்கனா குவானுகா தரானி எகரே வீட்டு வீந்து பிமனி கண்ண நான் விரடுங்காம்போவே ஓனோ இனிக்கு தங்காசங்க வா மின் தங்காம பத்தீஸ்வா ஓனோ அவங்க அவங்க கேன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யாத்தைங்க வரைச்சு கனிசா baratike minto byense nandi nababwate mpango ya kando bale chikanisa banyome tabana banyome tarona bakungu babere bale chikanisa bara balisia bako babusabwa abantu ona mangana orijino de ruti ngiya mangana ya takire umuga kuyo tukolenta mangana nera yo gogero mwisu kono no mukungu cha kumanya muga kone ruti agita mangana igaba gakana nayo kwa kule rwa bange na onye kote nene tase nsemuyote bya bantu ngangama sigama nayo tago gendera gokore bikoikorole kanek sande kia ocha sama bantu rali yeso tari nayo musunte nayo kwale kwachanganya musunte nayo kuchanganya tega mwino gaiga yo abaga kuna gaiga america bwano gaki cinco mañana yo kia bambi yamono yamano yominto ama soko mendra kunde kwa uwele kuchia sumo kaka wakaka mwano lakini mungu nina wakata wako mocha mwere na sabitu mwano ye shako tako genda mtu utale weza kinyurie na wala kia lulu mtu wato wato faite so mwana wano wako kwa kwa le teru mwana wako kwa le teru mwana jente kia wako mteri na vendo leto mtu wacho wana ase ngencha mangana iyo aso ikuru so mwaka lakini zeni nangu mungu nina waka atiketo mwana kwa mabuo mwana wana waka kwa sabiti kero mwana ine ere nere nere na wale tu masa mangana iyo yu kukua ya kubo yu wako ya kukua ya wana ando ndo nabu wata mangana andale komentera alo eyo mbi ya mana aso mkwani na aba amyantile mbwa ate nare wate wanga ase nse ye iga amangana na abiraro eke ene no ugulimu bwana yone erubuno musombo nyasaye andubuno yobwato mwika obwate liyanda diyo okonyo ugulima era agatene na akamateria ekeene na omorwoki binto ebimbiri koba noomaete amachiko anyasaye noomaete amachiko ng'aigere amamocha manene gokora igo ng'akirindi bona aye ogokora igo aye baba iga noomaete ng'ambobe ng'akirindi bona ogwakora iga bono bakagechigwa iga batagete yoana abang'aini egera bagenderere n'ubusani lakini amang'ana igoro tari goteba igo amang'ana igoro ogagoteba naki keri nyasaye atebete kere ekerongi naki kere ekerongi kende keburukaniri ngekoba bono abaminto nainki nabo nare goteba iga ekento bekorokwa ekeene ekero gitumeine borongi nigo gekobeta bororo oinyore na monto onde bwensi ekera agosire nanare tokwerwanerera lakini ekera omonto aratene nase ekeene borikia amang'ana agokani ng'ayaya ase chinchera chiao ebinto ebi nebi nebi ogokora mbiri buya abanto nabake sana baraira nerimbi ya mono baba abande bakogechigu sana ng'a unoyogonte binambo bendi mono kobwa Oke, ando nyene chikanisa. Si komiti goeta. Omo siriki ai moke koruga. Anyene komiti. Atebe na haya. Pase binde bimbo woko beka. Naenda singe nche yoko bakwao na mangana yuko kwa na nembi ntoko kora. Oko bakwao na kuwa sadirie kanisa. Omori siembu yao nere ya sadirie kiombeki. Omori noyembu yao nere ya sadirie nka yao. Ai, yaani kene ngo kilikire murongo montago wa kirogo tebia. Nitebi orora omonto ogotene no tebe kene kigo. Nyara kigo senanya are gutwara abasani bari banje tugakora mwana amabe. Iba ba minto kero kindi kyose. Nyasara go seseni. Asan seseni. Nyasara seseni abantu bayi. Wamanye gutene na se kene na gukwane kene na kire no boli mo guna bole. Ah, pasani na bakaga sano la tuare. Na wakora seriwe kambe ni kanisa to chorwa. Obu tukere mereme kia gara ogo point ye vinte kene. Anya no mo pasta na wakora seriwe kambe ni. Aru siwe kanisa gete asenge nchako kure kene. Igo omo wanyo nyasae agakuwa nilaba ante kene. Wakaroleri wakamoita. Na boigo na wa Kristo ekero ba gutugutenenere ke ni magukwa na kire gento buna kire na bo ba sa ni tana. Iba nya sa tirato konye na nya sa tirago go konye ekero ngo kure ni yo ya na mbe tayari wanja. Okero ngo anga na bo maminta yo ri ri go nkurera na bo mbe kai na rodi ano mu ni yo yo. Mane na ba sese ni mbe yamo. Halo. Yamo na na. Hello. Lo muri sio akwa na muri sio kwa ni ngo akwa na ro muri sio ambo ngo mayo manyo kwa na baba. Thank you. Mbi amano yo minto basire muri sio mburo mbi amana ba pa minto marase conference mbi amana samanga na yo. Bono ni bana ga ni ntebega. Aba minto mwaira ne iri go se mwamentire. Bono number 1 ntali kura togwaka elinde chiengere bo chiga ege chikoengere ri tukala ko igo amangana twale ko kwanira talia sigasi abasacha wasaba kungu amangana twale ko kwanira nali na ki ningo omwiruge tinyasae tapia okfamot ngo omwiruge tinyasae ekine kitwale ko kwanira omonto omwiruge tinyasae Tako ganda buchoko oko mwesye gose buchoko lyo. Oika ganda buronge. Oko ganda buronge. Oika korere kene. Na ende esenge nchirende yoko yevive asenge nchitue wiru me yevive tuwakinire. Na korerua sevive ntutue kaba nyene tuwakolire vive. Na ende ntoraba aba ikiranu muna malika goteba. Mataya goteba nga moba aba ikiranu muna nyasawa nyasai iso igoro aroma ikiran ntora ikerekerenge kyo lakini renda abatu amanyira mangana anto bwana te ko kolijya nge kene nga ikere na anto ketenenere bono abami ndo mwakwa no mungno yokwa na bo mwali okwanire amangana abotoka asege tabu ye isaya maronge tatu ekebungo kya ene kya ki andai bona boko somo ko chikomi na kamu Akirende isenge nchonga ne nabe naboya mangana ajwara apetere titiganzome. Igango somo ige songo tini kunya wonchara ngire chinsa chinyinge. For this is a perilous people. False sons. Sons who refuse to listen to the instruction of the Lord. Who say to the seers, you must not see visions. And to the prophet, you must not prophesy to us what is right. Yani ngatago totebi ayara maene gosa ayara maronge. Speak to us pleasant words. Amangana wansa asama taito. Naro totegete kuiwa. Ekyugi jeko minakamo ketas get out of the way, turn aside from the path. Let us hear no more about the Holy One of Israel. You know what I'm talking about? Abantu neva na bakungu neva na basacha na bwa uba kutaba yuko mbatageti batevi ku ayara maronge mbatageti batevi ku ken na ende na bwa kutavi abantu naki totevi aliyoka ara iwe kara maya story na ende rodi bono onya eno bo maino tenete karua senchere yetu get out of our way pere nsemo ntum totageti ko igumanga na yunga nyasaye nare ndota yeti kuhunga nyasaa otebile higo igaba ntabuo tibabu haki oko mwiro ka nyasaa sobu kumabuawa na kieko garabari higo igorende nto waisa kuhunga na wakungu na wabako gara na wasati na wabako gara chikanisa yani na kii ekaraba nto ekara nyasaa kuhira ni huru utubwae ni yawete kuboli nga wasati nga ibali wabeta waronga chikanisa yawete kuboli nga wakungu nga ibali walenga waronge wata chiti kuliki basati iganya sara ache na balibara baba bui imbalibara menyele kubwata kana no wante kuhwe na hende baba hile bako mwiyoka yaani na ki oku mwiyoka nyasaye na kuo omo chakano wobo ngaini na kuo omo chakano wechi semi na kuo omo chakano wobo mai igoto isa ku mwiyoka nyasaye evi intevivyo nstuwale kukuwa nara tiviko baso wikima waito mbi ya manu Embe ya mono yo minto choni choni esa mangana maya ku atrete ire ochito bikiya ba ibere bona abu kumuyo kanyasai eliyo mara se ti enka ono kubwate kanale chinsa na muna toko ga ndie ke bindi eke ida ki arire omorisho mbuwe go ache ando ate to bikendo cha bantu agita kire mono ba iranerie ande choye ido rada gara ba ke babo uri bona kubwate kanale chinsa ki abere sa tato ase ga iga taxas Iko bono yonkurangiria araya mabira areta makwere ndi player request omorisho mburo nere amanya kurwara datebi masaigore kwere ndi adatebi gore kwende elimak amanya kurwasa bera mangana ayo aya omongori yago obori bago kurwa comment machika na gate banga kisa kyari kyare za tatu oyata kokwana kurunyumeka ekero litukure ngakiende ntumbura akakore Ah, ya te lo he traído, ¿no? ¿Mangan ahí? ¡Vea, Noro! ¡Vea, Tayo! ¡Oye, mi tomburo! ¿Ve que el maqui o tú sabes? ¡Claro! ¡Ero! ¿Voy a ir de nada? Pre-arico es sencillo, o te tigalendo moraga, ¿entendré? Kuna gusaba muno mwikora orakora nense yitorende na yarumutari kweba ya Kenya koyesaberania nense yesitore na abana baite sibale abana bamura abana banyaruka toba inyore bonzi na abana bagukina bono ya mono amina aya bano murisho mburo bya manase Aba minto, aba mwa vele mo komentera. Na watu ategere ire nkagere tenga kwarori rekende. Ase tuwa ikeire abana wanya sae nchiranele ya mo. Waitato nyebu ati nchirendo engote. Ntuli kogenda igoro asenge jinga to kogenda igoro mune grupu yesa atayete nkire kogenda nyasaye nigere nyere kogweye kogenda yobusiere ngari asimaja asitore irwane rere yesa itege ntato tebye nkira tali go chencha ija tebire nga dao sha not ki yesa atenga toita toita Totumana na wanya sabe gete igo. Tego tewatoja kwenye kuru excuses chia ora anyara kwa kukurua. Ogo jika kwa nyasago ote maisomo renga toita. Toiva. Kama likago tewa igo. Lakine kerora kwa wege ndo uge support. wowe support okwerwa nerera nekero uranyore nga igogende tukubwati ebintu bitaiyo amangana ayo manyane lakini kwa nikuwa nyasaya nkori igo bila muna ase comment sinaya tegele ile muna mua mentile kocha kocha ile ndo tuwale kuru usio mwika no mwanene ase okwegele kweto kware ale nekele nga kia ya tuwegele amangana ya iga mune ya mate ase nka ase nchere ya mwuse ye ndena vela anyarekane kwa kongu mbora ase vinyoroto menyete no nyena ase togo saasimera na vela ave noona iga muna vona Amerika na viko nyarekane ase tora iga tubuate obo visa egatia abande osaba mintu na obo visa obo ile katonya kogenda kubutua liga towe karansa sobo di vwe ni mapema liga bogo cha bwaleta liote bwaleta nga kiende paka wacha kwekira kuleta kulibura makweri na abantu banya sae mbaga ne iliba ikere kerenge ikyo anya tuatu omana senchere ya mose yende abantu bomo ika eto okora angirania mwana ike tau kia wa ibesu awa ibirani awa karati sana ya meke bunge ya kama pake kiabine akare kukwana nga ondo inokara we ondo inokara atuali ingana na onde ondo inokara anyore nga mbali kuiguwa na asichio buwele rania woikari koko chikoro uberi ya koito mtu use kumogolele ibago vimoite ikoto akore mele mbia mele mbia neri nga ki ikaransa mwabira ne Erode onyarangeri Yohana moteri nyerode Yohana ye kene na gosa soko ile mukamu murumi nte kiala ko nogo chika na abunire kubwata kamna wanso meire ama ngana ayo ere rororo na ngakye ndu ta chiko konyambo keria te yo mongi noye mbare ko nyore nsemo yo huita omusombo nyasa Erode akabumbo diege kone di kako ikaranse borie ikari ento Yohana akomotere kunganko mungachari ika akomotere kene keri keri akolire teche tukwanchelena akaroranga kia kororobo soku akaiguwa bororo ngote biwe kene muna tuensi pitola atebiwe kene toke eche kanisa toke eche abarai toke eche abarani ekia yana pato tebiri jirito menyerete akilo monto nyasaye kera tekiwe ilago teyo manenga amina lakimbi ya mwana mwana kwa angoro kiri viyane ni motana nsikiro mwana angu wa mabira tosave kato nyasaye omwana no mwiko machenu oye guwa kwa nombo nene kiera kwa wene ya sema roba ya rero watuwe kire nsemo akotuwege ni tuwaroli de obo ve ama mocho yomuru otierota akoreta muno mwonginoye asoko bwatere na goito umusombo Yohana Kristo wa kuna koewo banne kiagera niko baite to mubere tibache tiko kuna enkoro ya Yohana muno musombo na wetera samari ko warote ebiringa biya koiro ko yogoita omubere no moika kobo yogoito mubere bweka ono na vera nyaka na etu wa senchele yeneria tuwaveire yo erode na mungino ye tuwaitira vana vahau taki tuwasavira mavira aveno tuwavere otosige na mainga wa yeso ekero gende te kuwalige ni vana vahaso vodibu wakale na kale na intu etuwe nyore tororo nyasawa etu tuwaveire weta wa samanyinga hau vana vahava kena vana vahava tegele ide amangana ya tuwaveto kukwanela Nasawa itaba mente ile. Na tuensi pia hatuwa nyanyori ile abatochi kwenye nyora na inde chinga kikile motwe. Kwa kura angeli oe weba akonobo nene. Na kubuwa mono oko wanye abana baito. Oko wanye kegorie kegege kenya sae. Gego kina basae. Oko wanye abaiburi abakeba bagende konyora abana. No ene chikole nyasaye chionsi otokonye tuensi amo toikere kiro kukoni kwao ase nchile ya vene tuare tuensi ya ito ya Kenya noroche abo visa ama ve ama riomana chibomu chisegi ogoitana na witila manyinga iko kogende ya tepora anda kira ase nyasaye yee mbu ya mwone kia viende toko tanga aso ocha kwao Gotu akorangeni nyasoro itokora nchote ne ni amanyi gawitika ensi ito ya Kenya. Baka abana ba babe kuweke manyelio. Na nyuma yeke manyelio kore kilo wancha kuwa. Asense ye iga seto menyete abantu ba ombaro ababugate oko wani ao ao. Basa ikila ni wabande wa achande kilo nyasaye. Abantu kwege mefuabo kwa mihiru wa senge nje omenyabu ensi. Abantu abange bayiranye maega sengenge yo kutanyora ibintu byo gukorera mireme nse. Nse ene ya onya sai. Abantu abonse nabawo. Naye watorete te ya onya sai. Ende te kubuneka asengenge yo kutenganishwa. Ora nje nya sai to chibwaterere. Tobwata maoko tobwata ni amone chama te cheito. Tokore toba begeni. Tokore totene neboro onga sobo sibu au. Tokore toe chinguru. Nobo tebukura andie nchiri kiera wango wango chore Yesu. Tokonye toa andie nchinyo mayomo umo sunteo taraja. Abakuwa ile riba gane chinguru. Tue siyamo toa osabo toba riba toba riba erimo. Asogo soki na kuhile enchiri ya ikireke haba anta sobo iku wenzi. Edo kristi nya kwa ya kwa kiloni. Unyara kwa utanga saritu kuri uchakua. Atu kuwa liga nigolo ya male nya saa. Wana wana wana kena wana nekira wana uchiko wende. Aba anda sogo timoka. Aba anda wana seme gondi wana kende eto kora jigazi. Kristo ito tuasabe kero wana wana kuhile na uchasi chinkachi yabo. Kaki nya saa ito tobeva. Abana baita basanya sando siase bare baki tu abare tira senkira ya bene muna bayibo da sama okao onyara ko bako bakonya na kubaruwanira kuruwa so chinguru chombo be satani satani gagende to kotoruwani butukono mo baso wetira sabana baito baki tu akoba tigere nyasao to babuyere tuwe wanja kwa okore ka sit kuri ale no butukono gima akera nyaka to mani na ende ngakie ndora ro bel Kristo. Oye uweba Mboria. Amina.